إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله روى الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمبكي حديث الإمام مسلم كتك وتنغليز وكتب شاك كتوكك صحابا متكوف أبو هريرة رضي الله عنه كتوكك متوم عليه الصلاة والسلام كما متوم مسيما سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم أنا سممتم عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي فتكويبو مشوني وأموان كتتوكيا مشوني وأموان أناس watatokea watu yuhadithunakum watu ambao watakuwa wanakuhadithieni wanakuelezeni wanakuambieni ma lam tasma'u yale ambayo hamjawahi kuyasikia antum nyinyi wala aba'ukum wala wazazi wenu mtume alayhi salatu wasalam akasema fa iyyakum wa iyyahum tahadhari iwe kwa wao na tahadhari iwe kwa nyinyi umma wangu umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam mwishoni mwa umma wangu huu watatokea watu ambao watakuwa na kuhadithieni wanakuelezeni mambo mambo ambayo hamjawahi kuyasikia nyinyi kwenu nyinyi hamjawahi kuyasikia wala kwa mababa zenu mababu zenu familia zenu huko zilizotangulia hazijapatapo kusikia hayo mazungumzo. Hawa watu wachukue tahadhari na nyinyi pia mchukue tahadhari. Na katika hadithi nyingine pia alisema Mtume alayhi salatu wasalam yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadhabun watatokea mwishoni mwa zama miaka ya mwishoni huko watatokea dajjalun kadhabun watatokea watu ambao ni madajjal, madajajila, watu ambao ni warongo. Yaatukum minal ahadith, watakuleteni maelezo na hadithi nyingi na mazungumzo mengi sana. Bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, mazungumzo ambayo nyinyi hamjapatapo kuyasikia. Wala wazazi wenu hawajawahi kuyasikia, fa iyyakum wa iyyahum. Jitahadharini nyinyi na wao pia wajitahadhari. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema la yudhillunakum wala yuftinunakum. Chukueni tahadhari hawa watu wasije kuwapotezeni nyinyi na wala wasije wakawaingizeni katika mitihani na fitan. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam u'tiya jawami'ul kalim, amepewa mkusanyiko wa maelezo na mazungumzo. Bali Mtume alayhi salatu wa salam amepewa muujiza wa kuyazungumzia mambo ya baadaye yatakayokuja kutokea katika huu umma. Bali Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni as-sadiqul masduq, ni mkweli aliyesadikishwa ukweli, kwamba wama yanfiqu anil hawa, hayazungumzi mambo kwa matamanio yake. In huwa illa wahyun yuha, isipokuwa huu ni ufunuo ambao Allah tabarak wa ta'ala amemfunulia. Kwa hiyo katika mambo ambayo Mtume alayhi salatu wa salam ameyaeleza, ameelezea kupatikana firqatun minan nas, ta'ifatun minan nas, kupatikana kundi katika watu, watu ambao min jilgatina wa min ummatina, watu katika umma wetu, yatakallamuna bi alsinatina, wanazungumza lugha yetu sisi wenyewe hii, imma ni ya Kiswahili, imma ni ya Kiarabu, imma ni lugha gani, muda wakuwa ni lugha ambayo sisi tunaifahamu. Hawa watu watatokea huko mbele, watakuja kukuhadithieni mambo ambayo hamjawahi kuyasikia. Nyinyi hamjawahi kuyasikia, wala wazazi wenu hawajawahi kuyasikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jitahadharini nao, mjitahadhari na hawa watu, la yudhillunakum, wasiwapotezeni, wala yuftinunakum, bali pia wasiwatieni katika fitani. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna mas'alata ar-raddi 'ala al-mukhalif lamanhaju ahli sunnati wal jamaa, hakika mas'ala ya kuwakosoa wapingaji, hakika jambo la kuwakosoa wale ambao wapo kinyume na Qur'ani na Sunna, hakika jambo la kuwarudi na kuwafanyia intiqad wale wote ambao wanaokhalifu, wanaokwenda kinyume na msingi wa Qur'ani na Sunna, la manhaju ahli sunnati wal jamaa, huo ni mfumo na hiyo ni manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Wa hiya min ahammi al-ibadat, na hii jamaa, hili jambo ni katika ibada zilizokuwa za muhimu mno. Allati yutaqarrabu biha ila Allah tabarak wa taala, ibada ambayo watu hujikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa taala. Idh hiya, pale ambapo hili jambo la kuwakosoa wapingaji, amrun wajibun, ni jambo la wajibu, fil kitabi wa sunnati wa ijma'i almuslimin, limewajibishwa kwenye Qur'ani na limewajibishwa katika sunna ya Sayyid Adinani, bali pia imekubalika na makubaliano ya Waislamu wote, kwamba katika mambo ya ibada ya muhimu sana wanaotakikana wayasimamie wajuzi, ni jambo la kuwakosoa na kuwaweka sawa wale wote wanaokuwa kinyume na msingi huu wa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali jambo hili limekuwa ni wajibu salafan wa khalafa, limekuwa ni jambo la wajibu kwa watu wa kale wa zamani na waliowafuata, pia umekuwa ndio utaratibu wao, kwamba lazima wale ambao wanaokwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, lazima warudiwe, lazima wakosolewe, lazima waambiwe kwamba njia mnayoipita hii, njia ni njia ya batil, na njia ambayo mmeiacha, ambayo ni njia hii kadha wa kadha, hii ndiyo njia ya sawa. Acheni njia ya batil, muifuate njia ya haki. Huu taratibu huu wameufanya salafan wa khalafa, wameufanya waliotangulia na waliofuata. Bali sio hivyo peke yake, la siyama fi zamani alfitan, hasa hasa msingi huu ulifanya kazi katika kipindi cha fitan, kipindi ambapo fitna zimedhihiri, fitna zimekithiri, zimekuwa ni nyingi kiasi cha kwamba yale yaliyokuwa yanaonekana ya kheri yanaonekana katika nyuso za watu ya dakhali, yana ukungu ukungu, hayako sawa, hayako wazi. Kipindi cha fitna ni ambazo fitna zimeenea za munkarat walfawahish, madhambi yanakithiri, watu wanashindwa kuisimamisha dini yao kwa utaratibu na ustahiki. fitani zimeenea. Basi kipindi hichi walikuwa salaf wajawema, walikuwa wanawakosoa wenye kupinga. Bali sio hivyo, kipindi cha fitna ambacho haithu ala ahlul batil ala ahlil haq, ndicho kipindi ambacho watu wa batil wamekuwa juu dhidi ya watu wa haq. Yani watu wa batil kipindi cha fitna wanaonekana kuwa wao ndio watu wa haki, na wale watu wa haki wanaonekana kuwa ndio watu wa batil. Kwa maana watu wa batil wamenyanyuka juu, wameshika hatamu, wameshika nafasi. Hiki ni kipindi cha fitna. Bali sio hivyo, wakathura adaduhum, na ikakithiri idadi ya watu wa batil. Pale ambapo watu wa batil wakawa ni wengi mahala fulani, ima ni mkoa fulani, ima ni nchi fulani, au ni kitongoji fulani, pale ambapo watu wa batil wamekithiri, hichi ni kipindi cha fitan. Bali sio hivyo, haithu sarati sunnatul bid'a, pale ambapo pia ilipokuwa sunna inaonekana ni bid'a. Kipindi hicho ambapo sunna inaonekana ni bid'a, wewe ukifanya jambo la sunna waonekana umeleta gharaba, umeleta jambo la kustaajabisha. Na wewe ukifanya jambo la bid'a ukakhalifu kitabu cha Allah na kitabu tena na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, unaambiwa wewe ndio unafanya ibada, wewe ndiye mcha Mungu, wewe ndiye ambaye unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kipindi hichi kikifikia hivi kinaonekana ni kipindi cha fitan. Bali sio hivyo, wal bid'atu sunna. Na pale bid'a ilipoonekana kwamba hii ndiyo sunna, waambiwa wewe, wakumbushwa wewe, mbona wewe haushirikii jambo letu, mbona wewe hauungani na sisi katika hili jambo, wewe ni mtu mbaya wewe, waonekana kile unachokifanya kile kile unachokifanya ni cha batil, na hali ya kuwa ndiyo sunna ya kuwa khalifu na kujiweka mbali nao, lakini wewe waonekana hiyo ndiyo bid'a, na lile ambalo walifanya wao ndilo linaonekana kuwa ni sunna. Hicho ni kipindi cha fitna. Bali sio hivyo, wal batil haqqan, na kipindi ambapo batil inaonekana kuwa ni haki, hichi nacho ni kipindi cha fitna. Bali sio hivyo, wal haqqu batilan, na haki ilipokuja kuonekana kama ni batili, nacho pia hichi ni kipindi cha fitna. Wal ittiba'u manqasatan, bali hata ile ittiba', yani mtu kujipamba na mapambo ya dini, inaonekana ni manqasatan, kwa maana ni kupungukiwa, mtu huyu ni dhalili. Kipindi hicho aliyeshika dini anaonekana kwamba anaipunguza dini, anaidogosha dini, anailetea dharau dini, anailetea fedheha dini. Kipindi hicho kikifikia, jua ya kwamba hicho ni kipindi cha fitna. Bali wal ahdathu manqaba, kikafikia kipindi ya kwamba yale mambo ya uzushi watu kuyafanya na wakajipamba nayo, ndiyo inaonekana ni fadhila, ndiyo jambo la kheri, watu watakupenda, watakupa pesa zao, watakusaidia mambo yako yote, watakusaidia kwamba yale uliyofanya ihdath, mambo ya uzushi, yanaonekana ndio manqaba, kwamba haya ni mambo mabora, mambo ya kheri haya. Waruddat an-nusus bil-uqul, na kipindi ambapo dalili zitakuwa zinakataliwa kwa akili. Qur'ani qala Allahu wa qala ar-rasul wa qala as-sahaba, waambia watu hivi ndivyo alivyo Allah subhanahu ameelekeza, watu wanakataa, wanasema akilini haiingii hiyo, haikubaliani na akili hata siku moja hiyo. Kipindi hicho utakapokiona wewe Muislamu, jua kwamba hicho ni kipindi cha fitna. Bali watanazulu al-mashayikh wad-du'ati ila Allah ani thawabiti wal-usul, bali katika kipindi mashehe walimu wakashuka chini, wakaporomoka, wakawa ile vile vizingiti na misingi ya dini, wakawa wao hawaitekelezi, kwa sababu wanaona ya kwamba lau wakaitekeleza, lau wakaisema, lau wakaikataza, basi yawezekana mifereji yao ikakatwa, au kakaonekana ya kwamba yale manufaa yao, manufaa wanayapata, yanaweza yakakosekana. Kwa hiyo mashehe walinganizi kwa Allah subhana wanafanya tanazul, wanajiporomosha chini, wanasema bana, tutumieni hekima, tusiwakataze watu ovyo ovyo katika manabi, katika durusi zetu tusiwakataze watu, kwa sababu huku kutapelekea farqa, kutapelekea watu kugawana, hao kwenda huku na wale kwenda huku. Ukiona hali hiyo Muislamu, tambua kwamba hicho ni kipindi cha fitina. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'an zinazoonesha ni ulazima na uwajibu wa kuwakosoa kila wale wanaopinda katika msimamo wa sawa. Ndani ya Qur'an maneno ya Allah tabarak wa taala zimekuja adillatun kathiratun wathiratun, dalili nyingi sana ni Qur'ani zinazoonesha uwajibu na ulazima wa kuwakosoa wale wote ambao wanakwenda kinyume na Qur'an. Bali si kuwakosoa tu, bali imekuja mpaka sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, imekuja mpaka kuwataja watu kwamba fulani fulani kadha, sio kuzungumza kwa ujumla peke yake la, bali kuwataja na majina yao kwamba fulani na fulani hawa wamekosea kwa msingi huu na kwa sababu hii. Na yote haya Qur'ani inaelekeza kwamba watu wayafanye katika msingi imara wa uadilifu na usawa, na pia makusudio yawe nusha lillahi tabarak wa taala, ni kwa ajili ya kutoa nasaha kwa Allah subhanahu wa taala. Miongoni mwa dalili hizo ndani ya Qur'an ni pale Allah subhanahu wa taala aliposema, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, pindi wewe Muhammad utakapowaona watu ambao wanafanya khawd. Al-khawd yaqulu al-imam as-Sa'di rahimahullah ta'ala al-murad bil khawd, maqsudio ya al-khawd ni at-takallum bima yukhalifu al-haq, ni kuzungumza yale ambayo yapo kinyume na haki. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume wake, pindi utakapowaona watu ambao wanazungumza kinyume na ukweli katika aya zetu Qur'an, katika miujiza yetu, katika sunna ulizokuja nazo alayhi salatu wasalam, utakapowaona watu hao, fa'aridhu anhum, jitenge nao, kaa nao mbali, fa'aridhu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waje wazungumze maneno mengine ya khairi na bora. Wa imma yunsiyannaka shaytan, na ikiwa shaytani atakusahaulisha ukakaa kwenye hicho kikao cha watu ambao wanamkufuru Allah subhana, wanamchezea shere Allah subhana, wanazungumza mambo ya bid'a, wanazungumza mambo ya batil, mambo ya falsafa, Allah anamwambia mtume wake, fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, usikae ikiwa shaytani amekusahaulisha na ukakumbuka sasa, basi usikae pamoja na watu madhalim. Aya hii al-ulama min ahli sunna wanasema aya hii inaonesha uwajibu wa kuwarudi na kuwakosoa wale wote ambao wanaokwenda kinyume, wanaozungumza kinyume na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamwambia mtume wake, fa'arid anhum, jiepushe nao, jitenge nao, usiwasikilize, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wayazungumze maneno mengine ya sawa, mpaka wazungumze maneno mengine ya kweli, ndio wewe utakaa nao. Aya hii inaonyesha kwamba haitakikani muislamu pia kukaa na watu wa batil muda wa kuwa watu hawa wa batil hawajerejea kwenye maneno ya sawa, na yatakikana pia wakumbushe, waambie ya kwamba haya maneno mnayozungumza ni maneno ya batil, ni maneno ya kufuru, maneno ya istihiza. Wakikubali nasaha, wakakubali maelezo yako, wakarejea, basi Allah anasema kaa nao. Wakileta mazungumzo maneno, mazungumzo mengine ya kheri, kaa nao na uwasikilize. Lakini kabla ya hapo haitakikani, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuonesha uwajibu wa kuwakosoa wanaokosea. Qala subhanahu wa ta'ala, bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun. Katika utaratibu tuliokuwa nao sisi, Allah anasema bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil, bali sisi tunairusha haqqi juu ya batil, tunaipeleka haki kwenye batil, fayadmaghuhu, ile haki ile inaiangamiza batil. Kwa maana yatakikana haki iende kwenye batil kwa ajili ya kuiporomosha batil, kwa maana ya kwamba batil ikiachwa na watu wake wakaachwa, batil itachukua nafasi na hatamu kubwa sana. Allah anasema bal naqdhifu bil haqqi ala al batil, فيدمغه غفلة فإذا هو زاهق حقيقي رشوة من أن الله يكيامبيوا واتوا كيلكزا سنة يمتوم عليه الصلاة والسلام بس باتيلي ويزكوا نازو زيتا يوكا زيتا إيشا ننقفو زاو زيتا قوة زيني قواربيكا بوجة كموديا lakini pale panapokuwa haki haisemwi watu wa batil hawaambiwi hawatajwi hawasemwi dhahir shahid maana yake watapata kuwa watapata nguvu ya kuzidi kueneza batil yao Allah subhanahu anasema bal naqdifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq hivyo basi faman bayyana hal al mukhalifin yule ambaye atakaye wabainishia, atakaye bainisha hali ya mpingaji. Wayadhara mukhalafatuhu au bid'atuhu. Au akaidhihirisha bid'a yake. Akawaeleza watu kwamba hili analifanya fulani ni bid'a. Analifanya fulani ni katika mukhalafatu likitabillah. Ni kwenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Liyuhadhiraha an-nas ili watu wajiepushe na hiyo bid'a. Ili watu wajijepushe na hiyo jambo lilokhalifu kitabu cha Allah basi mtu huyu anaambiwa yunafidhu murad Allah huyu sasa anatekeleza makusudi ya Allah subhanahu yule ambaye anayewaambia watu anayewatahadharisha watu kunako fulani na alani au makundi fulani anayebainisha hali za watu fulani watu ambao wamekhalifu misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imma wakao wanafanya bid'a au wanafanya mukhalafa fulani mtu huyu yunafidhu murad Allah anatekeleza makusudi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman qadhafa bil haqqi 'ala al batil na anakuwa ni miongoni mwa wale watu ambao wanairusha haki juu ya batil fayuhlikahu na wanakwenda kuiangamiza batil wallahu tabarak wa ta'ala a'lam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نأما دليل كتك السنة جلزو كجا كوليزينا كونيشك من وديب ولوتي ونوكوين كنيومنا مسينج يدين وكسوليوي نحديث يموت ميسوم موانزو kwamba sayakunu fi akhir ummati unasun patatokea mwishoni mwa umma wangu watu yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum mambo ambayo nyinyi hamjiasikia nyinyi wala mababa zenu wala nani zenu hawajawahi kujisikia kisha mtume akasema fa iyyakum wa iyyahum tahadharini na wao mjitahadhari nyinyi na mjitahadhari na wao mtume sallallahu alayhi wasallama anaonesha kwamba yatakikana pachukuliwe tahadhari kwa wale watu ambao wanachukua jukumu la kupanda katika manabi kupanda katika sehemu za juu na kuchukua maiki na kuanza kuzungumza kwenye kadamnasi ya watu na mazungumzo anayowaelezea watu ni mazungumzo ambayo sisi wazazi wetu hawajawahi kuyasikia na watu wetu ambao tunaamini hawajasikia ni ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulaika abai fajini bimithlihum fajini bimithlihim idha jamaatka ya jarirul majami' baba zetu wazee wetu ambao sisi ni tegemeo letu mbele ya Allah ni ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam yale ambayo wao hawajayasikia na sisi vile vile hatakikani kuyasikia kama wao wajisikia batili fulani haitakikani na sisi pia ile batili tuisikie kwa hiyo hadithi hii pia yaonesha ulazima wa kuwakosoa na kuwasema vibaya kwa uadilifu na usawa kila wale wanaokhalifu msingi wa dini kwa sababu watu hawa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa iyyakum wa iyyahu jitahadharini nyinyi nyinyi jitahadharini na hawa watu kwa sababu ni watu ambao wanakuleteeni mambo mapya bali hadithi iliyopokea Imam Muslim Bukhari hadithi ya Aisha radhiallahu anha Aisha anasema qalat Hindu ya Rasulullah, kuonesha kwamba hata mtu ikifikia kutajwa atajwe. Hindu anasema ewe mtume wa Allah, inna Aba Sufyan rajulun shahihun fahal alayya junahun an akhudha min malihi ma yakfini wa baniya. Mke amekwenda kumshtaki mume wake kwa mtume alayhi salatu wasalam, anasema inna Aba Sufyan rajulun shahihun, hakika mume wangu mimi Abu Sufyan ni mtu ambaye ni mchoyo, mtu ambaye ni mbakhili wa kupitiliza, tena hanipi mimi mali. Je, kuna ubaya mimi nikaenda nikachukua katika mali yake ile inayonitosheleza mimi na watoto wangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii hakusema usimwambie shahihi, hakusema usimwambie ni bakhili, usiseme ni mchoyo, usiseme ni makosa makubwa kabisa haya. Kwa nini umseme mume wako hivi? La. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwenye kiini na kumwambia, nenda kachukue katika mali ya mume wako kinachokutosheleza wewe na uwache kwa ajili ya kwake yeye. Au kama kala sallallahu alaihi wasallam, nenda kachukue katika mali kile ambacho kinachokutosheleza wewe na watoto wako. Ndani ya hadithi hii ahlul ilmi pia wakasema kwamba kwa sampuli hii ya maneno ya Hindu aliyoyatamka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwaibisha mume wake, kwamba ni rajulun shahihun, ni mtu ambaye ni mchoyo, mtu ambaye ni mbakhili wa kupitiliza, na mtume alayhi salatu wasalam hakumkatalia hayo maneno, yaonesha dhahir shahir ya kwamba panastahiki kuwataja watu na sifa alizonazo, kwamba kama fulani tunamjua sisi ni mtu ambaye anafanya talawun, mtu ambaye ni mubtadi, ni mzushi, na nasaha kwa kezi imepita, basi panafaa mtu huyu atajwe kwa jina lake ili watu wachukue tahadhari ya kujiweka naye mbali. Bali sio hivyo, hadithi ya Imran marfu'an ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, mtume anasema man sami'a minkum dajjal falyan'a anhu thalatha marrat, yoyote atakayemsikia dajjal, ukimsikia masihu dajjal ameingia sa duniani, falyan'a anhu, muislamu anaambiwa kaa mbali na yeye. Fa inna ar-rajula ya'tihi wa huwa yara annahu kadhibun fayattabi'uhu, kwa sababu mtu anaweza akaijua na masihu dajjal, na mtu huyu muumini akawa anamuona kabisa kama huyu ni masihu dajjal ambaye mtume alayhi salatu wasalam ametuelezea sifa zake, huyu hapa ndio masihu dajjal, kwamba ndiye mtu mrongo, lakini fayattabi'uhu, na akamfuata, lima yara min ash-shubuhati, kutokamana na zile shubha, akaleta mto, akaleta pepo, akaleta moto, akaleta vyakula, akaleta mashamba na mazao. Mtu akaona zile shubha akamfuata. Mtume atoa tahadhari, falyan'a anhu, ukimuona masihi dajjal, ukasikia habari zake, jiweke naye mbali, usimkurubie. Sasa ikiwa huyo ni masihi dajjal, fakaifa biman talabbasa libasa dajjalila, vipi kwa wale ambao wamevaa mavazi ya dajjalun, wamevaa vazi za watu waongo, waliojivisha mavazi ya watu waongo wenye sifa mbaya? Kwa nini sisi Waislamu as-salafiyun ahlu sunna tusijiweke mbali na watu hawa, bali cha kwanza tukawajua kwamba ni fulani na allan, au ni kundi fulani na kundi fulani, na baada ya kuwajua ili tuweze kujiweka nao mbali? Ndugu zangu, nimalizie hutuba yangu. As-salafiyun ahlu sunna matabi'i na masalaf na masahaba na wengineo wana maneno makali sana kuhusiana na watu wanaozusha katika dini ya Allah. Anasema Qatada rahmatullahi alayhi as-sadusi, inna ar-rajula idha btada'a bid'atan, mtu atakapozusha jambo la uzushi lolote lile, yambaghi laha an tudhkara hatta yuhdhara, yapasa mtu huyu atajwe, yapaswa mtu huyu atajwe ili watu wachukue tahadhari na yeye. Mtu yoyote anayezusha jambo la uzushi katika dini pasi na kuangalia makanatuhu, nafasi yake, umri wake, ukubwa wake. Al-Imam Qatada na As-Sadusi anasema idha batada ar-rajulu bid'atan fayambaghi laha an tudhkar, yapasa mtu huyu atajwe hatta yuhdhar, mpaka watu wachukue tahadhari na yeye. Bali Abu Qilaba anasema mabtada rajulun qat bid'atan, mtu kamwe hawezi akaleta uzushi wowote, illa sahalla saifa, isipokuwa atakuwa anastahili kukata upanga. Mtu yoyote atakayeleta mambo mapya katika dini hana zaidi isipokuwa akatwe na upanga. Na haya maneno ya ahlul ilmu yanasema maneno haya fihi tahadhirun adhimun ala shiddati albid'i, maneno haya na tahadhari kubwa sana kunako ubaya mkubwa wa bid'a, ubaya mkubwa wa kuzusha mambo katika dini. Bali Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala su'ila, aliulizwa bwana mmoja, alimfuata Imam al-Auza'i akamwambia ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bid'a, mimi wakati mwingine ninakaa na watu wa sunna wazungumza na hudhuria darasa zao, ninakaa katika vikao vyao vya elimu na shauriana nao, na waita katika hafla zangu ima za harusi au za kadha za aqiqa na vinginevyo katika mambo. Wa ujalisu ahla al-bid'a, na pia vile vile mimi huwa ninakwenda ninakaa na watu wa bid'a, sufiyun, kuburiyun na watu wa zushi, nakwenda ninakaa nao pia kwenye shughuli zangu, pia ninawaalika kwenye shughuli zangu za nyumbani, pia tunasaidiana katika baadhi ya mambo, katika mambo kadha tuko nao, ninakaa nao darasa zao, ninakaa na ninasikiliza mimi, yale mabaya ninawaachia, mazuri ninayachukua. Vipi al-Imam unasemaje? Sikiliza maneno ya Imam al-Auza'i rahmatullahi alayhi, kuonesha ubaya mkubwa wa kwamba watu hawa, watu wa bid'a, wana hatari nzito sana. Akasema Imam al-Auza'i hadha rajulun yuridu an yusawi baina al-haqi wal-batil, mtu mwenye tabia hii, mtu mwenye sura hii anataka kuweka sawa baina ya batil na haq, kwamba haki na batil ni kitu kimoja, havina tofauti. Yuridu an yusawi baina al-haqi wal-batil, mtu huyu anataka kusawazisha na kuweka sawa sawa baina ya haki na batil. Hadha rajulun mutalawin, mtu huyu ni mwenye rangi rangi mbili, ana rangi hii na ana rangi ile pale. Al-Imam al-Auza'i anasema huyu ni mtu shari sana. Ayuha an-nasu ibadallah, wa nahnu fi hadha az-zaman, na sisi katika kipindi hichi nuani bisufia wa shuyukhu, sisi ahli sunna wa mkoa wa Tabora na pingineko, bali duniani katika majanga yanayotusumbua katika mahala kokoto tunapokaa, tunapofanya bid'a zetu, nuani bisufia, tunapata tabu sana na masufi wa shuyukhuhum, pia na mashehe zao. Katika mkoa huu wa Tabora, harasaha Allah, Allah subhana au kingi na shari, mkoa huu pia umepatwa na mtihani wa kupatwa na masufi, watu walioshikamana na madhehebu ya sufia na makundi zao, makundi yao na tariqa zao, bali pia tumepata mtihani wa kuwa na mashekhe ambao wanautetea usufi kwa kila hali. Usufi uliopo Tabora hapa yaonekana, tariqa zilizopo hapa ziko wazi kabisa. Tariqa miongoni mwayo iliyopo mashuhuri hapa ni tariqa ya Shadhilia, na wana msikiti wao maarufu kabisa, bali pia na tariqa ya Qadiria, wana msikiti wao maarufu kabisa. Hizi ni tariqa tani, ni njia mbili hizi za kisufia. Haya ni makundi mawili ya kisufi, makundi ambayo yanayodhihirisha bid'a dhahiran shahiran, ni makundi yanayodhihirisha bid'a za wazi, tena bid'a za shirku billahi tabarak wa ta'ala, bid'a za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuingia kwetu katika mji tu usiku tatu nne hizi wausikia mji mjini walindima adhkari za kumtaka msaada Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Barabarani watu wameweka maspika, wameweka makadha wakadha, wamepanga siku zao maalumu kabisa za kwamba wao wanafanya dhikri, na ndani ya hizo dhikri wanamtaka msaada Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alayhi. Hadha al-imam min imam al-hanabila rahmatullahi alayhi. Madid ya Jailani, huu ni mtihani tuliokuwa nao ahli sunna. Na hawa watu lau jinsi tunavyobaki sisi kuwa ni kimya, tunapobakia sisi kuwa ni kimya na kuonesha mahaba yetu kwao, watu hawa makucha yao yanazidi kukua. Shadhilia vile vile wanazidi kukua, kwa sababu ni watu ambao wanaoeneza shirku billah. Ndani ya Qur'ani ayatun mutawaliyat, aya nyingi za Qur'ani zinaelekeza aombwaye wa haki ni Allah tabarak wa taala. Mwenye kutakwa msaada peke yake ni subhana Allah subhanahu wa taala peke yake. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vipi leo hii msaada wa Madid ya Jailani tena tumtake kiumbe ambaye la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra? Tumtaka Jailani ambaye nafsi yake yeye mwenyewe kaburini huko aliko hawezi kuinufaisha nafsi yake wala kuitia madhara, bali Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamiliki katika nafsi yake manufaa wala madhara. Iweje leo hii waislamu hao wa kisufi wa kishadhilia wa kikaririya wakitembea barabarani wakimtaka msaada Abdul Qadir Jailani? Huu ni katika msiba tuliopatwa nao watu wa Tabora na kwingineko. Msiba huu lau watu wa Tabora mina ahli sunna tukawa tukusimama katika msingi imara wa akida yetu, panachelewa sisi watu hawa kutuchota. Bali sio hivyo, wanuani aidan bilmutalawilina launuhum la yu'raf. Katika msiba tunauani leo hii katika mkoa huu wa Tabora ni kupatikana watu wana rangi mbili, na rangi hizo mbili wao hawajulikani rangi yao ni blue au rangi yao ni nyekundu, au wao ni njano au ni blue au nini, hawajulikani na rangi yao. Kwa maana ya kwamba wanakula huku na huku pia wanakula, wanafurahi na hawa na huku pia wanafurahi na hawa, wanakubaliana na hawa na pia wanakubaliana na hawa hapa. Mutalawinun. Na hakuna watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja na anawachukia mno kama mtu ambaye yaati ila haulai bilaunin wa yaati ila haulai biwajhin akhar. Anawaendea watu hawa kwa rangi fulani na anakuja kwa watu hawa kwa rangi fulani. Maarufu ni Rashidi Lupala. Rajulun, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtihani huu, na lazima atajwe kutokana na batil ambayo anazidi kuishindilia katika mkoa huu wa Tabora. Na Allah subhanahu wa ta'ala twamuomba kwa majina yake na sifa zake, amlipe shekhe wetu Sheikh Udda, amlipe ujira mkubwa sana kutokana na subira aliyoifanya dhidi ya bwana Rashidi. Ameivumilia kiasi kikubwa sana mpaka ikafikia baadhi ya walimu wenzetu wanafikia kumtuhumu mwalimu, mbona wafanya ulaini kwa huyu bwana, mbona walegeza sana bwana Rashidi, mbona wamlegezea sana huyu. Lakini sabr, na alipokuwa na subira, nasi pia vijana wadogo wadogo tukawa na subira, kwa sababu mkubwa lazima atangulizwe. Walillahi alhamdu awalan wa akhir. Allah subhanahu wa ta'ala akampa ujasiri na akampa nguvu, akaweza kuibainisha hali yake. Na huo mfumo na hiyo manhaji aliyoibainisha shekhe wetu Abu Musa hafidhahullah ta'ala ndiyo msimamo tulionao sisi, na kila wale ambao watakuwa ni maduati katika mkoa huu wa Tabora wanatakikana wasimame msimamo huo huo. Sisi hatuna muamala mzuri wa kidawa wa kidini na bwana Rashidi Lupala, mtu ambaye ni mutalawin. Mara anakula mavyakula ya hitima, mara anafanya hivi, mara anakwenda kwenye mambo kadhaa maulidi, ashirikiana na wasufia, ashirikiana na watu gani? Mutalawin, mwenye rangi mbili, ambaye hataki kujulikana wapi anapofanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemdhihirisha kwa tukio shekhe wetu kumbainisha kwa wazi. Na kama lawama anazozitaka yeye, lawama hizo, basi lawama hizo anatakikana azirejeshe katika usawa, kwamba akatae au ashushe yote ambayo imetajwa, aseme bwana Abu Musa uliyozungumza dhidi yangu ni mambo ya uongo na hayapo sawa, usahihi ni huu. Nasi vindakindaki na vijana wake tutakuja kurindima naye hapa, hata kama ni miezi miwili, tumvuruge vuruge katika kila hali. Makongamano mangapi yamefanyika Tabora hapa ya bwana Irunga, katika watu walioalikwa ni Rashid Rupala. Makongamano yamefanyika msikiti wa Jumaa, nani asiyajua? Akawa ni katika watu walioalikwa na akazungumza, amefanya muamala na ikhwan mkuu wa ikhwani bwana Irunga rahimahullah, amefanya naye muamala, na yeye ni mtu ambaye khirriju min Madina al-Munawwara, alimaliza chuo kikuu cha Madina, lakini anakwenda kufanya muamala na watu wa bid'a. Na mimi ninayozungumza ni nukdatun minha, nazungumza hivi ni sehemu tu basi, lakini makubwa yatazungumzwa na shekhe, amembainisha kwa uwazi wake na kwa mifano iliyokuwa ya wazi ya muamala wake na watu wa bid'a. Kwa hiyo katika watu ambao nyinyi ahli sunna mnaotakikana mjiweke naye mbali ni bwana Rashidi, na pakiwezekana watu kumfanyia mukatwa akatwe, pakiwezekana kutengwa atengwe, aendeshe maisha yake mwenyewe. Na haya sisi hatuyasemi isipokuwa baada ya shekhe wetu kusema, na asingesema tungekaa naye kimya mpaka subira yake itakapokuwa imefikia mwisho. Ni katika mtihani ambao umetupata watu wa Tabora, bali pia katika mtihani ambao umetupata watu wa Tabora, nuani bil rawafid qabahum Allah, twalia sisi na mashia, Allah wadhalilishe na wafunje migongo yao. Mashia ambao wanaingia katika mkoa wetu kwa nguvu nyingi, na sio hivyo tu, bali mashia hawa mgongo wanaotumia ni mgongo wa masufi, wanatumia migongo ya mashekhe wakishadhilia au wakikadiria au wa madhehebu fulani katika sufia, wanapenya katika migongo yao, bali nafikia kiwango cha kwamba panakuwa na ushirikiano mkubwa, pakuwa na kongamano la kusherehekea mwaka mpya, na marawafidh wanapewa nguvu mashia. Huu ni katika msiba ambao pia tunalia nao watu wa Tabora. Fa'lam dhalik, tamweni. Mwisho kabisa, katika msiba pia tunaulia nao ni msiba wa Sheikh Sharifu Mikidadi, bwana Matongo huyu. Ni katika msiba pia tunao watu wa Tabora, na huyo anaachwa kwa sababu watu hawamsemi, hawamuoni kutokana na watu wanaoisema. Mimi nataka pia nimuulize jambo lingine tena, nishamuuliza nikiwa hapa hapa lakini hakuletea majibu. Pia ninamuuliza mwaka 2013, mwaka 2013 huyu bwana Sharifu Mikidadi aliweza kuota ndoto saba, aliota ndoto saba na akazielezea pale ofisini kwake Dar es Salaam, kama ni Magomeni au ni wapi, miaka hiyo. Baada ya tukio hilo, akiwa kwake huko Dar es Salaam, aliweza kuota, aliweza kupata muujiza mwingine, nasema alipata muujiza mwingine. Baada ya muujiza huo kutokea hapa Kiloleni, wanyama kuandikwa jina la Allah. Kuna nyama hapa Tabora kwake nyumbani ilikuwa inataka kupikwa, ikawa nyama hiyo inaonekana imeandikwa Allah. Yasemekana muujiza huo tena ukawa umeurudia tena katika mkoa wa Dar es Salaam. Muujiza wa nyama kuandikwa Allah. Muhifadhi hilo, kwamba katika miujiza mikubwa ni nyama kuandikwa Allah, ndio muujiza. Na sisi tunafahamu katika itikadi ya Ahlusunna muujiza hauwi isipokuwa kwa manabii wa Allah subhanahu. Hasa atatuambia kama ni nabii au ni mganga wa kienyeji au ni mshirikina au ni mpiga madili. Katika swali nataka kumuuliza ya kwamba walipokuja waandishi wa habari kumhoji kipindi hicho, kuna kwa ile nyama iliyoandikwa Allah, alisema neno yafuatayo: kwamba nyama hii mimi sioni isipokuwa imekuja kudhihirisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi hakuna haja ya watu kuleta fikra potofu juu ya jambo hilo. Haya maneno ameyasema yeye bwana Sharifu ni kidadi ya kwamba nyama hii imekuja kudhihirisha uwepo wa Allah. Hivyo basi hakuna haja ya watu kuleta fikra potofu juu ya jambo hilo. Swali langu mimi nakuuliza tena, na hata kama utojibu, lakini sisi tunakuuliza kutokana na kwamba wewe ni jahil, yani kuna ujinga pia na hisi kama haupo, labda uenda wazimu. Katika ujinga hayupo, katika elimu hayupo, katika kila hali hayupo. Unaposema ya kwamba watu wasiende fikra potofu juu ya jambo hilo la nyama, kama linathibitisha uwepo wa Allah, tutajie ni mahala gani ndani ya Qur'ani au ndani ya sunna ya Sayyid Ali nani imeonesha sampuli ya maelezo yako hayo, kwamba mnapoona ima ni nyama au ni mti au ni msikiti au ni mnyama pameaniwa katika mwili wake Allah, hiyo ni miongoni mwa alama na muujiza wa kuwepo Allah subhana. Pameandikwa wapi sampuli haya maneno? Na kamwe hauwezi pata hata siku moja. Na lau utayasema haya maneno kwa sura hii, tutakuuliza tena ya kwamba sisi na wewe nani mpotevu? Ni nani anayepandikiza fikra potofu katika jamii? Unayezunguruka na rindima, waenda mashariki na magharibi, wasomea watu dua ya kulu Allahu mara ngapi? 10,000, 5,000, 2,000. Tunaamini hii ndio fikra potofu. Hii ndio fikra potofu unaoiweka katika masikio ya Waislamu wa Tabora. Kwa tunakuomba utuambie maelezo hayo yanapatikana kwenye aya gani au sunna gani? Na ukiwa utalijibu swali hilo, basi sisi tuko hapa ahli sunna tupo, uje utuambie kwamba haya maelezo mtakapomuona mnyama ama ni kuku au ni ndege au ni nani kwenye nyama yake pameandikwa Allah, huu ni muujiza na haitakikani watu kuleta fikra potofu ya hilo jambo. Ndugu zangu katika imani, hakika ya kusema kuna watu wazushi ni mengi sana. Wewe ahli sunna ulishikamana na manhaji ya ahli sunna, na Allah subhanahu akakuongoza kushikamana na njia hii, fatamassak bih, shikamana na hii njia, shikamana na hii njia, wala usipaparike, wala usione matamaa ya dunia yakakutoa katika njia ya sawa. Shikamana na njia yako na ujifunze dini yako na umtambue mtume wako na umtambue mola wako subhanahu wa ta'ala. Utaokoka, utaepukana fitani, utaepukana mabalaa, utaepukana na kila aina sampuli ya mambo ya uzushi na machafu. Na lau hautoshikamana na haya mambo, basi kuna hatihati ya wewe kwenda fil hadidhil auhadi. Nasallahu almanni wa karamihi ayarudana ila dini maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.